sarmin meessä, suuri portti on, millan pimetessä ja lyhdyn valo on. Sen meessä jälleen kohdataan ja lyhdyn alla haastellaan, kuin ennen Liisa pien, kuin ennen Liisa pien. Huomas kaikki heti, meitä katsoissaan, et lempyyhteen veti, kun yksi jäi varjovaan. Sen nähdä kaikki kyllä saa, jos lyhdyn alla rakastaa. Sun kanssas Liisa pien, sun kanssas Liisa pien. Iltahuudon hetki. Liian pian sai, vois tulla kallis retki, siksi nyt jo lähten kai. Sulle nyt kuiskaan näkemiin, vaik tahtoisin mä kaupunkiin. Sun kanssas Liisa pien, sun kanssas Liisa pien. Äskeleesi tiellä kaunin käyntis myös, ne tunte lyhty siellä, niin jälleen loistaa yös. Jos en mä enää palallain, ken lyhdyn alla seisoain. Sun kanssas Liisa pien, sun kanssas Liisa pien. Kaikki sumun häipyy, maa ja taivaskin, huulillasi väikkyy nimi rakkahin. Luokses mä unelmissain saan, taas lyhdyn alla kohdataan, kuin ennen Liisa pien, kuin ennen Liisa pien.